मेन पॉइंट्स लिखते हैं। तीन मेन पॉइंट्स हैं रुकू के। उजर करने वालों के बारे में इल्हामी पॉलिसी, पांच बातें हैं इसमें। आप कह दें बहाने न करें, हम आपकी किसी बात का एतबार नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है, अब अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे तर्ज़े अमल को देखेगा। तीसरी बात, तुम इसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे का जानने वाला है। तुम इनसे सरफे नज़र कर लो, यानी वास्ता न रखो। ये गंदगी हैं, इनका ठिकाना जहन्नम है। तुम इनसे राज़ी हो भी गए तो अल्लाह ताला ऐसे फासिकों से हरगिज़ राज़ी ना होगा। दूसरा पॉइंट है, बदवी मुनाफिक, पांच बातें हैं इसमें। कुफर और निफाक में ज़्यादा सख्त है, दीन की हदूद से नावाकिफ रहने के इम्कानात हैं। राह खुदा में खर्च करने को ज़बरदस्ती का जुर्माना समझते हैं। तुम्हारे हक में गर्दिशे ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इताअत के निज़ाम से निकल जाएं। इन पर बदी का चक्कर मुसल्लत रहेगा। तीसरा पॉइंट है, बदवी मोमिन, तीन बातें हैं इसमें। अल्लाह ताला और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं। जो कुछ खर्च करते हैं इसे अल्लाह ताला के हाँ तकर्रुब और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं बनाने का ज़रिया बनाते हैं या रहमत की दुआओं का ज़रिया बनाते हैं। अल्लाह ताला इनको अपनी रहमत में दाखिल करेंगे। पसंदीदा रवैये देखेंगे इस रुकू के नाते से। अल्लाह पर ईमान लाना, आखरत के दिन पर ईमान लाना, अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत पाने के लिए खर्च करना, नेक लोगों से दुआ लेने की कोशिश करना, क्योंकि आज के दौर में तो रसूल नहीं है, नापसंदीदा रवैये, झूठे उज़र पेश करना, सच्चा बनने की कोशिश करना, अल्लाह की कसमें खाना, लोगों को राज़ी करने के लिए झूठ सच बोलना, फिस्क करना, कुफर और निफाक में शदीद होना, अखड़ होना, खुरदरा होना। हम तो इसको नापसंदीदा में लिख रहे हैं और आज कल लोग कहते हैं रफ़ एंड टफ़, आज फैशन बन गया रफ़ बनने का। बहरहाल मुसलमानों के लिए बुरे حالات کا منتظر رہنا. یہاں مسلمان کی بجائے دیندار لکھئے پھر بات سمجھ جائے گی. جی دینداروں پر مشکلات آنے پر خوشی محسوس کرنا. عمل یہی ہے کہ اچھی باتیں اپنانی ہیں, بری باتوں کو نکالنا ہے, اللہ کی راہ میں اپنے وقت صلاحیت اور مال کو خرچ کرنا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت پانے کی کوشش کرنی ہے نیک اعمال کے ذریعے سے. اپنے عمل کو بھی چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی میں اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتی ہوں. یہ جو آپ 2-2.5-3 گھنٹے دیتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملتا ہے, سوچے کریں کیا میں نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگانے کی نیت کی ہے, کیا مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا طرز عمل دیکھ رہا ہے, کیا واقعی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کھلے اور چھپے کو جانتا ہے, اور کیا واقعی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ مجھے ضرور بتائے گا کہ تم کیا کرتی تھی. اگر انہی حالات میں میں دنیا سے چلی جاؤں تو کیا میں اپنے آپ کو اس قابل پاتی ہوں کہ کل رب مجھے اپنے قریبی لوگوں میں کر لے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.